Ni matumani yangu kuwa umeshinda. Salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kufuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Kuna ripotiwa uhaba wa sukari katika baadhi ya tarafa za mkoa Bururi, ambapo zaidi ya mwezi kumalizika kukishuhudiwa swala hilo. Zaidi ya watoto 92,000 wenye umri wa chini ya miaka 8 watarajiwa kupata chanjo mkoani Mwaro kuanzia tarehe 17 hadi 22 Agosti mwezi huu. Na katika habari za kimataifa, wakuu wa jeshi wa Afrika Magharibi wataraji kukutana Alhamisi na Ijumaa nchini Ghana kujadili uwezekano wa kuingilia kijeshi nchini Niger. Kuna haya bila shaka na mengine, Francois Akima anaongoza mitambo. Mimi ni Clovis Nyunguru, karibu. Isanganiro. Namo habari kamili. Uhaba wa sukari unaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya tarafa za mkoa wa Bururi, ambapo kipindi zaidi ya mwezi kinamalizika. Wasambazaji wa bidhaa hiyo mkoani humo waliambiwa kuwa sukari ipo, lakini tatizo kuwa ni usafirishaji, kwa sababu franga 50 kwa kilo ambazo serikali iliwaachia ni ndogo wakilinganisha na halama wanazotumia ili kufikisha bidhaa hiyo mkoani Bururi. Katika ofisi ya gavana mkoani humo wanatuliza kuwa wanajadiliana na wizara ya mambo ya ndani na kushirikiana ili swali hilo lisuluhishwe. Na tutoke Bururi tujerekeze mkoani Mwaro kwenye ukurasa wa afya, ambapo zaidi ya watoto 92,000 wa mkoa Mwaro wenye umri wa chini ya miaka 8 wanatarajiwa kupata chanjo ya ugonjwa wa polio wakati wa awamu ya pili ya kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa huo iliyopangwa kuanzia tarehe 17 hadi 22 Agosti mwaka huu. Mganga Ezekiel Nzuwonsaba, msimamizi wa idara ya afya mkoani Mwaro, anasema kwamba lengo la kampeni hiyo ni kwa ajili ya kuweza kuwachanja watoto wote. Anawataka viongozi mbalimbali katika ngazi zote kuhamasisha watu walio ndani ya mamlaka yao ili kuitikia kampeni hiyo wakiwa wengi. Na meya wa jiji la Bujumbura ameongeza muda kwa wasanii wanaoendesha matamasha ya burudani ndani ya munisipali ya jiji la Bujumbura, ambapo alisema kuwa kutoka Jumatatu hadi Alhamisi huwa wataburudika na muziki hadi saa 4 usiku, huku wikendi itakuwa hadi saa 5 usiku. Tunasie waanzishaka maarufu Polite, mwakilishi wa kundi lijulikanalo Legimo Music ambalo hucheza muziki wa karaoke jijini Bujumbura, amekaribisha hatua hiyo. Anabainisha kuwa uamuzi huo utawaruhusu wasanii kujiendeleza na kufurahisha wapenzi wa muziki. Tumusikilize alikuwa kihojiwa na mwenzetu Jean-Marie ne Ngendakumana. Cha kwanza sisi tunashukuru sababu huku kuongea kuhusu hivi vya masaa ya kupiga muziki, kuwa walikuwa wanasema kwa muziki ni muziki unamusha watu wakati wanapumzika. Sisi tumeuchukulia vizuri kuwa hizi hatua zilizochukuliwa, walisema tuende tupime ya kwamba tunaweza tukaheshimu hivyo vitu ambavyo tulikuwa tunaomba, ya kwamba muziki tunaweza tukafikisha saa 6 au saa 7 za usiku. Walisema hivi ya kwamba wakiona ya kwamba tuko tunaheshimu kufuatilia hivyo, wataona jinsi wanaweza wakazidisha kidogo. Na hatua hii italeta manufaa yapi kwa tasnia ya muziki nchini hapa Burundi? Hivi vitaleta kitu kikubwa kwa muziki wa Burundi, kuwa mavuno atakuwa mengi sana, kuwa watu wakipumzika mzuri wanafanya kazi mzuri, na hapo wakifanya kazi mzuri ni nchi ambayo inasonga mbele. Je, basi tukiendelea kuvuruga society tukipiga muziki tukakosesha amani wasipumzike, sasa nchi itasonga mbele aje? Sasa kama nchi haisongi mbele, huyu muziki yani watatushorea aje na wakati uchumi uko chini? Tunazani ya kwamba hiki kitaleta faida kubwa kwa sisi, sababu kuleta mtuzo kwa wananchi itafanya wananchi wasonge mbele, na wananchi wakisonga mbele nchi nasonga mbele, na nchi kisonga mbele na sisi wasanii ni lazima tusonge mbele. Ila kuna baadhi ya wasanii ambao walikuwa nasotwa kidole kwamba hawaheshimishi muda. Je, wasanii hao ambao wanaokiuka sheria zilizowekwa bayana na serikali unaweza kuwatolea wito gani? Ni wajaribu kuheshimu sheria. Mwa wakati huyu walitupatia wapi heshima ya kwamba tunaweza tukaheshimu hivyo vitu, asiendelee kufanya mambo mabaya. Ila tu mimi nadhani ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akapinga sheria. Wakiona ya kwamba tuko tunajibeba kama watoto wazuri, labda ambavyo tuliomba, watatazama jinsi wanaweza katuzidishia masaha ya kufanya kazi ili tuingize mno. Na mashabiki ambao huwa wakihudhuria tamasha mnazoendesha za muziki, wao unaweza kuwatolea wito gani hususan wakati huwa wanaongeza muda wa kuburudisha wananchi? Wapenzi wa muziki naomba kutulia na kuwa wanapokea ambavyo tunawapatia na kuheshimu sheria. Wasikate tamasi, tuko pale, muziki tutaendelea kupika, waendelee kupenda muziki wetu. Nadhani tukiendelea kuheshimu hii hatuli iliyochukuliwa hapo jana, labda maombi yetu watayasikia, wazidishe muziki wausikilize kama walikuwa wanausikiliza zamani, hata kama wanasema ya kwamba vilikuwa habiheshimu society. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na saa 11 na dakika 8, na sasa tufungue ukurasa wa siasa. Wanachama 10 wanaoongoza ofisi ya chama cha siasa CNL wamemteua Marie Imakire Ntachoba Kimvuna kama kinara wa muda wa chama hicho. Katika tangazo lililochomozwa Jumatatu hii, wanaeleza kuwa katibu mkuu wa chama aliyekuwa amechaguliwa ili kuchukua nafasi ya Agathon Rwasa hakutimiza majukumu yake. Kwa niaba ya wajumbe hao waliotia saini, wanaeleza kuwa misingi ya kanuni za ndani za chama, bodi ya ya utendaji inahakikishwa na mjumbe mwenye umri mkubwa zaidi. Kwa ajili hiyo, Terence Manirambo na anamtaka kinara huyo mpya kuwasiliana na wizara ya mambo ya ndani ili kupata ruhusa ya kuendesha mikutano ya ofisi ya kisiasa katika makao makuu ya chama CNL. Na katibu mkuu wa chama CNL anaarifu kwamba hakuna jambo la ajabu kwa tangazo hilo lililochomozwa na wanachama hao kutoka ofisi ya kisiasa ya chama hicho. Simo Bizimungu anawashutumu kwa kuvuruga shughuli za chama hicho kwa maslahi binafsi na kuwataka wafuasi wa chama CNL kuwa watulivu na kuwa na umoja. Simo Bizimungu anatafsiriwa na Omer Nduwai. Na burenganzira abo bantu 10 bari bafise bwo kuvuga ko watu hao 10 hawana uwezo wa kumfuta kazi kinara wa chama ili kumpasia katibu mkuu mamlaka hiyo. Uwezo huo hawana kabisa. Kwanza tukumbushanye kidogo kuwa watu hao hata kwenye ofisi ya kisiasa wanaojitawaza walifutwa, na walifutwa kulingana na kanuni za chama. Isitoshe, walifutwa na mamlaka husika. Sielewi hadi sasa namna watu hao wanajipa mamlaka ya kuwafuta kazi baadhi ya viongozi wa chama bila kuwa na sheria inayowaruhusu kufanya hivyo. Kama nilivyozungumza hapo awali, watu hao ni kijikundi cha watu waliopoteza maadili ya chama, na nitasikitika iwapo nitasikia wakijiita wanachama, kwa sababu wanalolifanya na matamshi yao ni kinyume cha wanachama. Niliwahi kusema, na acheni nirudie, chama CNL si chama cha ofisi ya kisiasa, wala si chama cha watu wale 10. Ni chama cha wanamemba. Hatuna wasiwasi, la hasha. Wanaposema kuwa wamemteua kikongwe au bibi kizee kati yao kuwa katibu mkuu wa chama, wanajidanganya, wala wasirogwe. Maana chama si chao, bali ni cha wanamemba. Sauti yake Simo Bizimungu alikuwa akitafsiriwa na Omer Nduwayo. Na sasa tufungue ukurasa wa elimu. Katibu mkuu katika wizara elimu mkoani Kirundo anatolea wito wa kuwa shule kuachana na upendeleo katika utoaji wa majina ya walimu wanaofuata mafunzo ya darasa la 4 la shule ya msingi. Hayo yalichomozwa Jumatatu hiyo wakati wa ziara, wakati ambapo walimu wa darasa la 4 walikuwa wanapata mafunzo katika tarafa Ntega mkoani Kirundo. Frederike Banginama anabaini kuwa wakati mwalimu anafuata mafunzo hayo kisha asiwekwe katika darasa hilo hilo la 4 ni hasara kubwa kwa wanafunzi. Frederike anawataka viongozi wa shule kuhakikisha kuwa wanaofuata mafunzo hayo kwamba ni walimu wa darasa la 4. Kwa pande wa Albert Hatungimana, gavana mkuu wa Kirundo anatahadharisha kuwa ataendesha uchunguzi kumradi, huku akisema kuwa viongozi wa shule watakao kutwa na kosa hilo la upendeleo katika shule hiyo watapigwa kalamu. Tukisalia kwenye ukurasa huo wa elimu, ukosefu wa madarasa, vifaa vya kufundishia na madawati ni miongoni mwa changamoto zinazoikabili idara ya elimu ya mkoa wa Kirundo. Matamshi yake Rokadi Mukapuru, na kiongozi wa idara ya elimu mkoani humo, alisema hayo Jumatatu hii wakati wa uzinduzi rasmi wa mafunzo kwa walimu wa darasa la 4 wa shule ya msingi katika tarafa ya Ntega mkoani Kirundo. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Wakuu wa kijeshi wa Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS watakutana Alhamisi na Ijumaa nchini Ghana kujadili uwezekano wa kuingilia kijeshi nchini Niger. Vyanzo vya kijeshi vimesema mkutano huo ambao ulipangwa kufanyika Jumamosi iliyopita uliahirishwa kutokana na sababu za kiufundi. Wiki iliyopita wakuu wa nchi za ECOWAS waliidhinisha kujiandaa kwa kikosi cha kurejesha utulivu wa kikatiba nchini Niger, ambako rais wake Mohamed Bazoum alipinduliwa mwezi uliopita, lakini hawakusema ni lini watapelekwa. Jumuiya kikanda ilisema itachukua hatua ya kijeshi ikiwa juhudi zote za kidiplomasia na kisiasa hazitafaulu. Hata hivyo, nchi jirani za Mali na Burkina Faso zimetishia uingiliaji wote wa kijeshi nchini Niger itakuwa tangazo la vita. Kiongozi wa kijeshi wa Mali, Kanali Asimi Goita, Jumanne alisema kuwa amezungumza kwa simu na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu hali ya Niger, ambapo kiongozi huyo wa Urusi alisisitiza umuhimu wa kutatua kwa amani hali hiyo kwa maslahi ya eneo la Salehe yenye utulivu zaidi. Jumamosi iliyopita, viongozi wa mapinduzi wa kijeshi wa Niger walisema wako tayari kuzingatia mazungumzo ya kidiplomasia na ECOWAS kufuatia mizozo kadhaa ya na wajumbe wa kikanda na kimataifa ambao walijaribu kupatanisha mgogoro wa kisiasa nchini humo. Hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada. Mimi ni Clovis Nyonkuru, lakini shukrani zangu za dhati zimfikie Francois Akimana ambaye ameniwezesha ili niweze kusikika hapo ulipo. Kwa heri.